χαρά ήταν. Εδώ το ξέραμε θα λαβεί ο Κυριάκος. Εσείς ψηφίσατε με τα ίδια κριτήρια στην πρώτη κάλπη και στη δεύτερη. Και στην πρώτη και στη δεύτερη. Τι περιμένετε τώρα από τη νέα κυβέρνηση? Να μας αυγατήσει το μισθό. Και να μας δώσει και την 13η τη σύνταξη. Ετοιμάσου. Και τα δύο θα γίνουν. Είναι κάτοικος Τρυπόλεως και είναι και η κάμερα που τον εντόπισε εκεί σε ένα καφενείο που τον εντόπισε και τον ρωτάει τα γνωστά. Πρώτη, δεύτερη Κυριακή ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη και τώρα περιμένει να αυγατήσει το μισθό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να δώσει και τη 13η σύνταξη. Σίγουρα θα γίνουν και τα δύο. Είναι μέσα στις προγραμματικές, είναι στις διαθέσεις, στις επιλογές της κυβερνήσεως. Λέμε εμείς. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ίσως να έχει άλλη απάντηση. Εσείς ψηφίσατε με τα ίδια κριτήρια στην πρώτη κάλπη και στη δεύτερη. Και στην πρώτη και στη δεύτερη. Τι περιμένετε τώρα από τη νέα κυβέρνηση? Τα αρχίδια μας. Λουλου, νανά, καρμέ, μπέρε, μπέρε, μπέρε. Είμαι happy, είμαι χαρούμενη, γεια. Σόνο τρες ωρέλε, τούτε γουάντε μπέλε, μπέλε γουμάμε. Number one. Έχω έρθει από Καναδά και ψήφισα Δημοκρατία. Number one. Οπότε, είμαι happy, είμαι χαρούμενη. Yeah. Σε τι θεωρείτε ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα η Μανάρη, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα, μην με ψάχνετε γιατί έχω έρθει από εξωτερικό. Αλλά τα προβλήματα. Γιατί ο μπαμπάς μου ήταν δημοκράτης από χρόνια και εμείς τώρα ο άντρας μου και εμείς το ίδιο. Νέο δημοκράτης ο μπαμπάς και Νέα Δημοκρατία ψήφισε. Η κυρία αυτή πάλι στην Τρίπολη, στην ίδια παρέα με τον άλλον κύριο που ακούσατε την απάντηση του πρωθυπουργού μας, τι ακριβώς θα πάρει και αυτό είναι ρεαλιστικό και αληθινό και πραγματικό. Η κυρία αυτή ζει 60 χρόνια στο Τορόντο, ήρθε εδώ να ψηφίσει Δημοκρατία. Το number one, όπως λέει και είναι και πολύ χαρούμενη γι' αυτό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα των υπουργών στα υπουργεία τους και τι γίνεται συνήθως, τι κάνουν δημοσιογράφοι, κάμερες, κανάλια. Πάνε και τις στείλουν εκεί να δούνε τι ώρα θα έρθει ο υπουργός και τι θα τους πει και τι δηλώσεις θα κάνει, που τι θα πει ο υπουργός. Πολύ σκληρή δουλειά θα ρίξουμε. Είμαστε, αναλαμβάνουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Η ευθύνη για την περάσπιση των λαϊκών αναγκών, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πολύ μεγάλη στις πλάτες μας και άλλα τέτοια λόγια που δεν λένε απολύτως τίποτα, αλλά τα λένε όλοι, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Είναι ένα έθιμο πια που τις στείλουν απ' έξω. Χτες γίνανε τελετές παράδοσης παραλαβής, οπότε και εκεί τηρείται ένα έθιμο. Παχιά λόγια που λένε αυτοί που αναλαμβάνουν και συνοψίζονται στη φράση «μας περιμένει σκληρή δουλειά». Είναι ψηλά ο πήχης. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει πλέον η δουλειά μας να μιλήσει. Σηκωμένα μανίκια, σκληρή δουλειά. Πολλή δουλειά και σκληρή δουλειά. Από φόρτος εργασίας. Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά. Πολλή δουλειά. Καινούριο ξεκίνημα, πολλή δουλειά. Σκληρή δουλειά. Είναι ώρα σκληρής δουλειάς, ευθύνης. Δίνω την υπόσχεση να εργαστώ σκληρά όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Από φόρτος εργασίας. Πιστεύω θα κάνουμε καλή δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Πολλή δουλειά, για αυτό το οποίο δεσμευόμαστε, είναι πάρα πολλή δουλειά. Να δουλέψουμε σκληρά όλοι μαζί. Έχουμε πολλή δουλειά, λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Και να δουλέψουμε σκληρά για όλους τους πολίτες. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Είμαι happy, είμαι χαρούμενη, γεια. Ενώ και εγώ προσωπικά νιώθω τώρα βαρύτερο το χρέος να γαμίσω την πατρίδα με όλες μου τις δυνάμεις. Πολύ σκληρή δουλειά. Θα πέσει πολύ σκληρή δουλειά. Ακούσαμε όλους τους υπουργούς, υφυπουργούς χθες που έκαναν αυτή τη δήλωση και είπαν το ίδιο. Τους περιμένει και θα ρίξουν πολύ σκληρή δουλειά. Φόρτος εργασίας που λέει και ο Κωνσταντάρας. Όμως κάποιοι πολιτικοί, εθνοπατέρες, εθνομητέρες δεν είναι πια μαζί μας, δεν θα είναι στη Βουλή δηλαδή. Οφείλουμε εδώ να τους τιμήσουμε γιατί έχουν προσφέρει στον τόπο. Θα το κάνουμε με όλα τα κόμματα που δεν βάλανε μέσα ανθρώπους, άξιους, η ιστορία τους χρωστάει και εμείς τους χρωστάμε κυρίως. Θα ακούσουμε πρώτα αυτούς που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Η Γιώργος Κουμουτσάκος. Αποκλείεται οι παρακολουθήσεις αυτές για εθνική ασφάλεια να γινόμουν για προστασία των παρακολουθουμένων. Άγγελος Συρίγος. Η βία των ναζιστικών ομάδων είναι εξίσου καταδικαστέα όπως και η βία που ασκούν οι αντιφασίστες. Φωτεινή Πιπηλή. Αυτή η μαυρίλα και η κακομυριά της αριστεροσύνης και της αριστερίλας. Σπύρος Πνευματικός. Ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν θα τα καταφέρει. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μουτζώστε μας είναι, πρέπει να τους λέμε. Ναι, μουτζώστε μας. Γρηγόρης Ψαριανός. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Αθάνατη. Και άλλοι είναι, αλλά εμείς βάλαμε τους επιφανείς, αυτούς που έχουμε ασχοληθεί εδώ κατά καιρούς. Μπάπης Παπαδημητρίου δεν μπαίνει. Ψαριανός δεν ήταν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα ξαναμπεί, αλλά ισχύει αυτό που είπε. Οπότε, να, κάναμε ένα μίνι προσκλητήριο νεκρών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσουν και των άλλων κομμάτων. Τώρα θα πάμε όμως στην κυρία Δομινίκη Παπαδοπούλου. Ήταν υποψήφια με τους Σπαρτιάτες. Με τους Σπαρτιάτες στη Λευκάδα, μονοεδρική, δεν βγήκε εκεί. Δεν βγήκαν οι Σπαρτιάτες. Είναι αυτή η υποψήφια που είδαμε φωτογραφίες της την επόμενη των εκλογών. Έχει ανοίξει μάλιστα και OnlyFans, που σημαίνει πληρώνανε κάποιοι, αρκετοί, δεν ξέρω. Και αυτή πόζαρε γυμνές ή μη γυμνές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλες φωτογραφίες ή τι άλλα βίντεο μπορεί να ανεβάζει κανείς εκεί. Το μάθαν από το κόμμα, σοκαρίστηκαν που είχαν στις τάξεις τους μία τέτοια υποψήφια. Και την απέπεμψαν, έφυγε μόνη της. Δεν καταλάβαμε, δεν έχει και σημασία. Θα ακούσουμε όμως εδώ την κυρία Δομινίκη Παπαδοπούλου, δηλώσεις που έκανε χτες μετά και την αποπομπή παραίτησή της από το κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ γνώριζα κάποιο άτομο που ασχολείται με τα πολιτικά και ήξερε τις ανησυχίες μου και τις απόψεις μου σχετικά με τον χώρο, με το μέλλον της Ελλάδας και το μέλλον των Ελλήνων, τέλος πάντων. Και αυτός μου πρότεινε. Γνωρίζοντας το κόμμα, εγώ δεν ήξερα το κόμμα των Σπαρτιατών. Ναι. Μου πρότεινε, άμα ήθελα να κατέβω υποψήφια βουλευτής σε αυτές τις εκλογές 25ης, όλα γίνανε πολύ γρήγορα. Και εσύ είπατε, είπα, ναι. Πολύ ωραίο, γιατί θα έχω βήμα για να εκπροσωπήσω τις δικές μου απόψεις και ουσιαστικά να εκπροσωπήσω τον φτωχό λαουτζίκο. Και ουσιαστικά να εκπροσωπήσω τον φτωχό λαουτζίκο. Φτωχέ λαουτζίκε, δεν είχες τη χαρά να σε εκπροσωπήσει η κυρία Δομινίκη Παπαδοπούλου μέσω των Σπαρτιατών βεβαίως. Φτωχέ λαουτζίκε. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία τα λέει εδώ και εκπέμπεται αυτή η ποιότητα, αυτό το ήθος που είναι τόσο περιζήτητα στις μέρες μας. Όχι μόνο με αυτή τη δήλωση, δεν ήξερε τίποτα για το κόμμα. Ένας γνωστός της είπε: δεν μπαίνεις εκεί, γιατί και αυτή εκεί μαζί με εμάς, και μπήκε εκεί και μετά άρχισαν να τις βγάζουν τις φωτογραφίες. Έχει πάει εντωμεταξύ σε 5 reality, έχει γυρίσει. Όλο αυτό πολύ ταιριαστό, πολύ συνεπές και κυρίως υπόβαθρο αξιών και πλαίσιο αξιών. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό να κρατήσουμε. Και πάνω απ' όλα η αγωνία της να σώσει τον λαουτζίκο, τον φτωχό λαουτζίκο. Οι Λευκάδοι δεν είχαν εκεί την προνοητικότητα που πετούν οι ιστορικές στιγμές και περιστάσεις. Αποχαιρετήσαμε πριν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν μπήκανε, που ήταν πριν, αλλά πολύ περισσότεροι είναι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννης Δραγασάκης. Από μεθοδολογική άποψη είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Πόπη Τσαπανίδου. Νίκος Βούτσης. Είναι μεγάλη κοροϊδία για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και ύστερα για το λαό να μιλάμε για τέλος του μνημονίου. Νίκος Φίλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε πολιτική τον Ιούλιο του 2015. Αυτό δεν είναι κολοτούμπα, αυτό είναι συμβιβασμός. Μαριλίζα Ξενογιάννακοπούλου. Ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας. Κώστας Ζαχαριάδης. Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή ότι είναι γίγαντας. Δημήτρης Βίτσας. Έρχεται τώρα σήμερα ο κύριος Πομπέο. Καλώς έρχεται. Γιάννης Μπαλάφας. Ο ήλιος, όπως έχω πει πολλές φορές, θα βγει πάλι από την Ανατολή. Οι άνθρωποι θα περπατάνε κανονικά στο δρόμο και όσοι έχουν χρήματα θα πάνε στο ATM. Γιάννης Μουζάλας. Νομίζω και εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέβαλε σε αυτά τα οποία έλεγε. Πιθανώς ρομαντισμός, λέω εγώ. Χρήστος Πίρτζης. Τους λέμε ότι το Πασόκ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μας πιστεύει το κοινό. Γιώργος Τσίπρας. Είναι προφανές ότι μπορεί να έχει ανοίξει όρεξη σε δυναμικά κέντρα να τελειώνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να τελειώνουμε τον Αλέξη Τσίπρα ειδικότερα. Γιάννης Ραγκούσης. Όλα τα χρόνια που ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είπε θα καταργήσω τα ΜΑΤ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Τα πλοία του ΝΑΤΟ ποιος θα φέρει για να συνδράμουν τα σύνορα τα θαλάσσια. Ήμουνα υπουργός εγώ. Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Μια μπουνιά όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθημερινά 30 με 40 καινούργια άτομα μας παρακαλάνε να τους γράψουμε στο κόμμα. Πάνος Κουρλέτης. Σας σώσαμε. Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους. Κώστας Ζουράρης. Μας έχουν πρίξει τα μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος. Αθάνατη. Και αυτοί αθάνατοι. Όλοι στην Αθανασία. Χάσαμε. Ποιος έχασε, αυτοί. Μπορεί να χάσαν και αυτοί. Αλλά ποιος πρώτος χάνει, ο λαός. Που δεν έχει αυτούς ως εκπροσώπους. Και τους προηγούμενους της Νέας Δημοκρατίας και αυτούς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα σταθούμε σε τρία υπουργεία και τρεις υπουργούς καινούριους, φρέσκους από αυτούς που ανέλαβαν χτες, είναι κομβικά υπουργεία. Το πρώτο είναι το εργασίας με υπουργό τον Άδωνη. Πρόκειται να δώσουμε τη μάχη της καθημερινότητας η οποία και πρέπει να κερδιθεί. Γιατί εδώ είμαστε για να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε δουλεύοντας σκληρά. Μπράβο! Όσες ώρες και να χρειαστεί την ημέρα. Χωρίς να σκεφτόμαστε καθόλου προσωπικό χρόνο και ξεκούραση. Μπράβο! Δηλαδή όλη η μέρη της κυβερνήσεώς μας είναι υπέρ του εργαζόμενου. Εμείς εδώ είμαστε πράγματι για το φτωχό εργάτη. Σιγά τα αίματα καλέ. Για το φτωχό εργάτη και θα δουλέψουμε σκληρά για τους εργαζόμενους. Ξέρουμε όλοι θα γίνει και ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου Υπουργείου. Δεν είναι εργασίας, είναι εργοδοσίας, είναι ανεργίας κατά περιπτώσεις, είναι πίεσης των εργαζομένων, καταπίεσης των εργαζομένων, αφαίρεσης δικαιωμάτων από τους εργαζόμενους, ενώ ακριβώς στην ταμπέλα λέει τα αντίθετα. Στην ουσία είναι όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Ένα Υπουργείο είναι αυτό που θα μας απασχολήσει πολύ και με το συγκεκριμένο Υπουργό. Ένα άλλο Υπουργείο που θα μας απασχολήσει είναι το Υγείας με το Χρυσοχοίδη. Με αξιοκρατία, μαζί με τους εργαζόμενους, συμπόρευση με τους εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα με τον πύχη και το φρόνημα ψηλά. Γιατρά, βοήθεια! Για να επαναθεμελιώσουμε όλοι μαζί το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή? Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση? Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Μην τα ακούσει ο Χρυσοχοίδης αυτό, γιατί θα το εφαρμόσει. Είμαι σίγουρος. Το νέο εσύ, θα φτιάξει ο Χρυσοχοίδης. Απευθείας. Στην προηγούμενη του θητεία τραυμάτιζε Έλληνες πολίτες με την αστυνομία. Τώρα θα τους υποδέχεται. Γιατί θα τους τραυματίζει το Υπουργείο του Μηταράκη, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ο Μηταράκης. Να είμαστε κάθε μέρα δίπλα στον κάθε πολίτη. Με σκοπό να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών. Να αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες. Freeze! Λέω, put the code down slowly. Για να αντιμετωπίσουμε και όποια φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας μπορεί να υπάρξουν. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας. Αλλά και κάθε μορφή σύγχρονου εγκλήματος και να υποστηρίξουμε τα θύματα. Μπράβο! Βλέπω εδώ ενημερωμένος ένας ακροατής. 25 δολάρια, ευρώ δεν είναι, το μήνα για να κάνεις εγγραφή στο OnlyFans της Δομινίκης. Γι' αυτό μας λέει Λαουτζίκο. Λέει εδώ, Μίλτος σε βλέπω ενημερωμένο. Μπράβο. Είναι ενεργός πολίτης. Ήθελε να δει πώς ακριβώς είναι η υποψήφια βουλευτής, να ξέρει τι θα επιλέξει. Θέλει ολοκληρωμένη ενημέρωση. Να, ένας πολίτης ενημερωμένος, γιατί ενημερωμένος λαός είναι κάτι χρήσιμο. Το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε οι υπόλοιποι. Αφού ακούσαμε και τον Μηταράκη, που θα είναι υπουργός προστασίας του πολίτη, αρχηγός της αστυνομίας δηλαδή, ο πολιτικός αρχηγός, προϊστάμενος της αστυνομίας, έτσι όπως την ξέρουμε την αστυνομία, έτσι όπως την παρέλαβε ο προηγούμενος από τον Χρυσοχοΐδη, άμα κολλάει το μυαλό, Θοδωρικάκος. Και πού κόλλησε το μυαλό μου, δεν μπόρεσα να σκεφτώ τον ήρωα Θεοδωρικάκο που παρέλαβε από τον Χρυσοχοΐδη η ένδοξη ελληνική αστυνομία, τώρα και οι δύο, και ο Θεοδωρικάκος κυρίως, την παραδίδει στον Μηταράκη. Αναμένονται λαμπρές μέρες της ελληνικής αστυνομίας, όχι δεν ήταν και προηγούμενες. Αφού ακούσαμε τρία κομβικά υπουργεία, τους υπουργούς τους δηλαδή, για να πάρουμε μια γεύση του τι θα γίνει, καλό είναι να θρηνήσουμε και να αποχαιρετήσουμε και άλλους βουλευτές που χάσαμε από το τρίτο κόμμα. Κώστας Σκανδαλίδης. Και πρέπει να πω την παράταξή μου. Έχω το ηθικό δικαίωμα να πιστεύω ότι το δικό μας ήθος διαφέρει. Και διαφέρει αποφασιστικά. Έλενα Χρονοπούλου. Όταν έχουμε 2,5 δις υπερκέρδη, αυτό που λέμε εμείς. Μεγάλες εταιρείες. Ποιες είναι αυτές τις μεγάλες εταιρείες, κυρία Χρονοπούλου? Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι έχουμε γύρω στις. Θα μπορούν. Όχι, δεν θα σας πω νούμερο. Γιατί να σας πω νούμερο. Χάρης Καστανίδης. Οι σοσιαλδημοκρατικές ιδέες και η σύγχρονη ελληνική σοσιαλδημοκρατία να ξαναδιορθώσει τις αγορές στο όνομα των ανθρώπων και των ελπίδων τους. Τόνια Αντωνίου. Για να έχουμε όμορφα χρόνια, ξανά Πασόκ, Ορθόδοξο Πασόκ. Ανδρέας Λοβέρδος. Σου δεσμεύομαι από τώρα, ναι, και σου δίνω και το λόγο μου ότι το καλοκαίρι, αν είσαι φίλος και έρθεις, θα με ακούσεις σε πανηγύρια. Αθάνατη. Τώρα έχει πολύ χρόνο ο Λοβέρδος να παίξει τα πανηγύρια, όπως μας είχε δηλώσει μέσα στον χειμώνα. Αυτά και από το Πασόκ. Έχουμε χάσει πολύ σημαντικούς εκπροσώπους. Αυτό είναι πλήγμα για τον ελληνισμό, αλλά όμως είναι όλοι αυτοί εθνικά κεφάλαια. Παραμένουν σε χρυσή εφεδρεία, διότι ο τόπος θα τους ξαναχρειαστεί με τα δύσκολα που περνάμε. Κάτι τέτοια έλεγε, τα λέω εγώ εδώ, αλλά τα λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν καμιά ώρα, μια μισή, στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Γέμισε η αίθουσα, κατάμεστη ήταν, δεν χωρούσαν, παράθυρα ανοιχτά, κρεμόντουσαν να παίξουμε 63 υπουργούς, υφυπουργούς, το ευέλικτο σχήμα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν έκανε μια διαπίστωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολίγον τι, όπως λέμε, τρομακτική. Αυτές και αυτοί οι συνάδελφοι, τολμώ να πω, ότι η κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της. Πέφτε τελευταίων ασπασμών. Λούλου, νάνα, καρμέ. Τη κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της. Ωραίες συνεφιάς. Γιάννος μας κεράτο, ετρόπο εμπέστιαρίνε. Ανός φουγκάτο ήτρε. Καθένας από μας λοιπόν οφείλει να συνειδητοποιήσει το μεγάλο βάρος αυτής της κυτάλης στα δικά του χέρια. Το μέλλον μας στα χέρια όλων αυτών των υπουργών που είδαμε, που ξέρουμε, των υπευθύνων, των πολιτικών που έχουν αναλάβει το μέλλον μας. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δίκιο στην παρατήρησή του, αλλά άμα το συνειδητοποιήσει κανείς ποιοι έχουν το μέλλον και πώς αυτός ο λαός το μέλλον του και τι εκτίμηση έχει στο μέλλον του για να το δώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτούς τους υπουργούς, καταλαβαίνει κανείς αν θα έχει μέλλον τελικά αυτός ο λαός. Είναι απώλεια μεγάλη να μην μπει η Πιπηλή, να μην μπει ο Κουμουτσάκος, να μην μπει ο Καστανίδης, να μην μπει ο Λοβέρδος, να μην μπουν από το ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί οι αριστεροί σύντροφοι που δεν μπήκανε, αλλά η μεγαλύτερη απώλεια είναι τώρα. Κώστας Καρατσοβάνης. Αν πιστεύεις στα θαύματα, γίνονται θαύματα. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα. Είναι ένα θαύμα! Αθάνατος. Εδώ το βάρος και το στίγμα πέφτει στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Έχετε επιλέξει στη ζωή σας και αν έχετε επιλέξει. Ψωμιάδη, Παπαγεωργόπουλο, Τσοχατζόπουλο και ένα σωρό άλλους. Η μισή είναι φυλακή. Δεν θα μπορούσατε να βγάλετε και τον Καρατζομπάνη από τον Νίκη που τον βγάλατε έκτο. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να ήταν εκεί. Και στο Προεδρείο της Βουλής να τον βγάζαμε. Αλλά ίσως να είναι καλύτερα να μείνει έξω ως εφεδρεία και αυτός, γιατί σε δύο χρόνια έχουμε Προεδρία Δημοκρατίας. Άνετα θα μπορούσε ο Καρατζομπάνης, και το όνομα μόνο εκφράζει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα και την αντίληψη κυρίως. Οπότε θα μπορούσε άνετα να καταλάβει και αυτόν τον θόκο. Αλλιώς στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, μπορεί και στις περιφερειακές, δημοτικές τον Οκτώβριο. Αλλιώς του χρόνου ευρωεκλογές, ο Καρατζομπάνης πρέπει να είναι μπροστά, να τον βάλει το κόμμα Νίκη σε θέση. Μπορεί να τον κάνει εκπρόσωπο του κόμματος. Υπάρχουν πολλές λύσεις, θέλω να πω. Εμείς θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε από εδώ να προωθηθεί ο Καρατζομπάνης. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν λίγο, μίλησε για την δεύτερη θητεία που ξεκινάει από σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν υπεύθυνα αλλά και αισιόδοξα την δεύτερη θητεία μας. Θα ήθελα να την ονομάσουμε. Μητσοτάκη, την δεύτερη θητεία μας θα ήθελα να την ονομάσουμε. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Την δεύτερη θητεία μας θα ήθελα να την ονομάσουμε. Καλά να πάθετε. Την δεύτερη θητεία μας θα ήθελα να την ονομάσουμε. Σουλουμπούκοντα. Την δεύτερη θητεία μας θα ήθελα να την ονομάσουμε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αυτό είναι ο ωραίος τίτλος από τους τέσσερις που ακούσαμε. Αυτός νομίζω είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός. Περιγράφει ακριβώς και κυρίως η λέξη πραγματικό. Το πραγματικό εδώ είναι η διαφορά, γιατί το άλλο ισχύει, σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις τέτοιο είναι και όλη τη χώρα έτσι την κάνουν. Αλλά εδώ το πραγματικό περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι και μπράβο λοιπόν που βρήκαμε τελικά όνομα της δεύτερης θητείας. Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπε πριν ο Μητσοτάκης που το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο για το μέλλον που του έχουμε αναθέσει. Αυτές και αυτοί οι συνάδελφοι, τολμώ να πω ότι η κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της. Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι. Η κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της. Και τότε να πιάσω ένα με κηδεία. Κλαίει η μάνα μου στο η κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της. Χρόνια πολλά, καλά γαμίσα. Τη κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει. Να ζήσουνε να μας θυμούνται. Αυτό ακριβώς. Εδώ ο μπαμπάς Μητσοτάκη συμπληρώνει το γιο Μητσοτάκη και οι δύο λένε αλήθεια. Και οι δύο λένε αλήθεια. Άλλωστε πάντα αλήθεια λένε. Μητσοτάκη δεν είναι. Εδώ είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα. 2 11 10 80 880 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα για τα γνωστά, τις γνωστές συζητήσεις που έχετε, εξομολογήσεις ή οτιδήποτε άλλο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πατήσει και το κουμπί, να φύγει ο πρώτος λαός, να κολλήσουν οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η επόμενη μεταγραφή είναι αυτός ο κύριος Αποστολάκης, πώς τον λέει ο Θημιός. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Είπα το ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Φεύγει η Νέα Δημοκρατία. Έλωτε. Τώρα ο καλός ο πρωθυπουργός, ο ενωτικός φαίνεται, δεν έχει θέματα. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτός είναι έτοιμος, Η επόμενη μεταγραφή είναι η Νέα Δημοκρατία. Έφυγε αυτός. Εσύ, Αποστόλη, τι κόλλημα έχουν οι ΖΕΗ με το ΚΚΕ. Δεν κοιτάζουν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Και για όλα τους φταίει το ΚΚΕ που έχασαν. κάνουν και την επόμενη φορά. Αν θα φύγει και το υπόλοιπο καλό Πασόκ, ωραία χρόνια, θα μείνει ο Αντώναρος με το Μανταρίδι, εκείνον από τη Θεσσαλονίκη που βάλανε. Μαρατζίδι, αυτό, το Μαρατζίδι, το σύντροφο. Είμαι προοδευτικός φιλελεύθερος. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το δηλώσω. Ελπίζω να μην έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κάνω δήλωση αποκηρύσω τον κομμουνισμό και τις παραφιάδες του. Καλά του πήγε ο Μαρατζίδης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά του πήγε. Ναι, ναι, βέβαια. Την επόμενη φορά θα φτάσει στο 3%. Την επόμενη φορά εύχομαι να πάρουν τζίμερο. Ταιριάζει. Ναι, δηλαδή μετά το Μαρατζίδη είναι λογική εξέλιξη. Τζίμερο, Μπογδάνο, κάτι. Εκεί θα χτυπήσω σίγουρα γιατί φαίνεται είναι χιδαίοι. Αυτά τα σχόλια που κάνουν ανάρτηση είναι ό,τι πιο χιδαίο εναντίον του ΚΚΕ. Όμω, ΣΥΡΙΖΑ είναι. Δεν είναι χιδαίοι, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Έλα ρε παιδάκι μου, έλα. Έλα, συγγνώμη, ε. Ναι, ναι, δουλεύετε κιόλας. Και που χαλαρώμαι και λέω εντάξει, θα δείξω σήμερα. Ας πάρω εδώ. Πάμε το σηκώτε. Πες να κάνω ησυχία, μωρέ, δεν ακούω. Έλα, έλα, ήρθα μέσα. Α, πού μέσα. Πονερούλη. Είσαι μέσα τώρα. Σταμάτα, ρε, σταμάτα και ανάβεις, ανάβεις. Λέγε. Σε είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και σου είχα πει για την Κωνσταντοπούλου κάτι. Δεν θυμάμαι. Φαίνεται να έχει μια στήριξη από τον Κασιδιάρη και είχαμε πει να μην το φορτωθεί αυτό η ζωή κτλ. Και είχα συμφωνήσει ότι, OK, ναι, δεν μπορεί να το φορτώνεται αυτό η ζωή. Επειδή ήμουν λίγο απροετοίμαστος, έκαθα και το ψάξα. Και επειδή, ρε παιδί μου, πολλοί άνθρωποι, όντως δημοκράτες, όντως προοδευτικοί, μπορεί να. Μπορείς να πεις αυτό, ας πούμε, ότι οι δημοκράτες τη στηρίζουν. Ποιοι δημοκράτες, Αποστολή? Αυτοί που έχουν τα κανάλια. Γιατί το λες, επειδή βγαίνει 8 ώρες τη μέρα στο θα έλεγα πως μια κολοπιλάλα να μπει η ζωή μέσα. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή αφήνοντας το βαρουφάκι έξω. Κόβοντας από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι. Τι βλέπω πάντα. Όλο αυτό, αλλά εγώ το ψάξα και λίγο παραπάνω, ρε Αποστολή. Για πες. Ψάξα λίγο να δω η ζωή αυτά τα 4 χρόνια που κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Σε ποια διαμαρτυρία ήταν μπροστά, σε ποιο κίνημα. Δεν είναι όλοι μπροστά, είναι και κάποιοι πίσω που φτιάχνουν τις καρδούλες. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Κάποιος πρέπει να μείνει πίσω να κάνει τις καρδούλες. Ποιος θα μείνει, εγώ, εσύ. Περίμενε, ρε. Έκανες εσύ καρδούλες και δεν το θυμάμαι. Η ζωή τη έκανε τις καρδούλες. Κάνω πολλές καρδούλες εγώ με αυτό. Και είδατε το μόνο στο οποίο συμμετείχε. Ήταν εκείνο το φασιστοσυλλαλητήριο για τη συμφωνία των Πρεσπών, ρε Αποστολή. Μετά τίποτα. Και μετά πουθενά. Χάθηκε, εξαφανίστηκε. Εντάξει, κάνει κάτι καρδούλες δύσκολες από το χωριό, δεν τις ξέρεις. Και παίρνουν χρόνο, δεν μπορούσε. Είναι από τη Μαγνησία αυτές οι καρδούλες. Ναι, σαν το γάλα Μαγνησίας, έτσι και οι καρδούλες. Από εκεί που είναι και εκείνη η υποψήφια της ζωής που βγήκε στο. Μπράβο, που ξέρει τα θέματα καλά. Βάλτο αυτό, λε, εσύ Αποστολή. Βάλτο λίγο. Βάλτο να τα ακούσω πάλι, γιατί μου έλειψε. Τι θέλετε, στο Βόλο τι θέλετε να κάνετε, α πούμε. Στη Μαγνησία. Στη Μαγνησία. Δεν έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα για τη Μαγνησία. Όπως λέτε και εσείς με τους γνωστούς σας πολιτικούς που τους καλημερίζετε κάθε μέρα, μπορούν αυτοί να σας πούν πολύ περισσότερο που είναι χρόνια. Έλα. Συγχαρητήρια, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Με αυτά που λέγατε και εσείς και την αντιπολίτευση που κάνατε στο ΣΥΡΙΖΑ, βγάλατε το Μητσοτάκι πάνω ψηφί. Έλα. Κοίτα δύναμη το κουκουέ. Καλά, άμα βγάζει το Μητσοτάκι το κουκουέ, γιατί δεν βγαίνει το ίδιο. Δεν θέλουν να κυβερνήσουν, γι' αυτό έχω εγώ την απάντηση. Άστο τώρα. Μην την ψάχνει τη δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλά τα έκανε. Αλλά τον πολέμησε το κουκουέ και έβγαλε το Μητσοτάκι. Μην τα σκαλίζει. Τη λοβοτομή την είχατε καιρό ή από το 15 και μετά. Μπράβο σα. Κρίμα. Που βγάλανε το Μητσοτάκι και όχι την απομίμηση. Κρίμα, αλλά έτσι πάει συνήθως. Συνήθως βγάζει το αυθεντικό. Απτές και απτοί οι συνάδελφοι, τολμώ να πω ότι η κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τύχει και πάσει. Δεν έχει πολλά ψωμιά η κοινωνία. Το καταλαβαίνει ο καθένας μετά από τέτοιες επιλογές. Στη Θάσο, μια τουρίστρια 51 ετών έχασε τη ζωή της επειδή το μοναδικό εν λειτουργία ασθενοφόρο άργησε να πάει. Άλλη μια φορά, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πάλι συζητάμε για τα ασθενοφόρα, πάλι συζητάμε για τις καθυστερήσεις, ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι να το επανδρώσουν, νοσηλευτές, το προσωπικό που πρέπει, στα νησιά που γεμίζουν με τουρισμό. Θα ακούσουμε τον Κώστα Τσιλικάκη, είναι πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας. Ένα ασθενοφόρο και σε κάποιες περιπτώσεις άλλο ένα μισό. Μισό είναι ένας διασώστης, ο οποίος μαζί με έναν γιατρό του κέντρου υγείας εξυπηρετούν δεύτερες περιπτώσεις. Όπως περιγράψατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, ήταν μια κυρία η οποία έκανε μπάνιο και μόλις βγήκε κατέρευσε. Το ασθενοφόρο, το μοναδικό που υπήρχε χθες στην Βάρδια, εκείνη τη στιγμή διακόμιζε άλλο περιστατικό προς το κέντρο υγείας Πρίνου, με αποτέλεσμα να υπάρξει όλη αυτή η καθυστέρηση. Δηλαδή, από την ίδια περίπου περιοχή που βρισκόταν το συγκεκριμένο συμβάν, είχαμε κληθεί νωρίτερα να παραλάβουμε κάποιο παθολογικό περιστατικό, εγκεφαλικό στην ακρίβεια, για την ακρίβεια, το οποίο εκείνη την ώρα με το ασθενοφόρο διακομιζόταν στο κέντρο υγείας Πρίνου. Βρισκόταν καθοδόν. Δεν είχαν καν παραδώσει δηλαδή το συγκεκριμένο παθολογικό περιστατικό. Καθοδόν λοιπόν και πριν να φτάσουν στο κέντρο υγείας, ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για το περιστατικό το συγκεκριμένο που μιλάμε και με το που παρέδωσαν το περιστατικό, ξεκίνησαν αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση, για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το κέντρο υγείας, να πούμε, από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στην παραλία, είναι περίπου στα 30-35 χιλιόμετρα, που αυτό πρακτικά σημαίνει με το δικό δίκτυο της Θάσου, που δεν είναι μια μεγάλη οδός, σημαίνει περίπου γύρω στα 25 λεπτά. Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν η όλη καθυστέρηση προέκυψε από εκεί, φυσικά βέβαια, γιατί υπήρχε και μόνο ένα στενοφόρο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μηχανή. Κάποιες φορές στο παρελθόν, πρώτης πανδημίας COVID, υπήρχε μια μηχανή. Αλλά και αυτό πάλι δεν μπορούσε να στελεχωθεί σε όλες τις βάρδιες. Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω της υποστελέχωσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, στο νησί της Θάσου υπηρετούν 8 διασώστες, από τους οποίους 2 είναι επικουρικό προσωπικό, οι 2 είναι με μετακίνηση και οι 4 μόλις είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι εκεί. Και υπάρχουν και 4 από το κέντρο υγείας Πρίνου, που αυτοί όλοι συνολικά εξυπηρετούν όλα αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, 12 εργαζόμενοι, διασώστες πληρώματα ασθενοφόρου, οι οποίοι προσπαθούν καθημερινά να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερες βάρδιες για να μπορέσουν να καλύψουν τα περιστατικά. Τα ίδια. Ό,τι έχουμε ακούσει και για άλλες περιπτώσεις, τα ακούμε τώρα εδώ στη Θάσο. Τις προηγούμενες μέρες ήταν η Νέα Μάκρη, μια νέα κοπέλα. Πιο πριν ήταν στην ΚΟ, τη φορτώσανε την άτυχη γυναίκα, η γη της, πάνω στον Τάτσουν και προσπαθούσαν να φτάσουν στο κέντρο, στο νοσοκομείο. Αυτά όλα λύνονται. Όπως ακούσατε τον Χρυσοχοίδη πριν, φτιάχνουμε το νέο ΕΣΥ, οπότε θα έχουμε τέτοια περιστατικά. Θα πέσει με τα μούτρα η κυβέρνηση, γιατί είναι προτεραιότητα, λέει, η υγεία, και γιατί το μέλλον μας το αναθέσαμε σε αυτούς που είναι ταυτόχρονα και προηγούμενοι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βγαίνει και ο Τζίμερος και κάνει σχόλια και πιάνει στο στόμα του με το γνωστό πάντα τρόπο την υπουργό, την νέα υπουργό, στο νέο Υπουργείο Οικογένειας, όπως το έχει ονομάσει κυβέρνηση. Και έγραψε χθες ο Τζίμερος ότι ευτυχώς που ιδρύθηκε Υπουργείο Οικογένειας με επικεφαλής άγαμη, άτεκνη, για να αρχίσουμε να γεννάμε. Εννοεί την Σοφία Ζαχαράκη, που είναι η νέα υπουργός, βεβαίως όλα τα κόμματα και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, που ευτυχώς ακόμα είναι σοβαρή, είναι απέναντι σε τέτοιες απόψεις, σε τέτοιους χαρακτηρισμούς και σε τέτοιες αντιλήψεις, ότι για να είναι δηλαδή κάποιος σε ένα υπουργείο που έχει να κάνει με θέματα οικογένειας, που είναι πάρα πολλά και πολύπλοκα αυτές τις εποχές, πρέπει να έχει παιδιά ή να είναι παντρεμένος. Εντελώς παροχημένη άποψη, και η λέξη παροχημένη δεν μπορεί να περιγράψει τον πάτο του τρόπου σκέψης του Τζίμερου. Η Σοφία Ζαχαράκη ρωτήθηκε σήμερα το πρωί έξω από το Υπουργείο. Σε σχέση με την αήθεια επίθεση που δεχτήκατε, έχετε διακομματική στήριξη. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτού? Κοιτάξτε, εγώ θα κριθώ από την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά μου και νομίζω και μια δυνατότητα να διοικήσω, αν μέχρι τώρα έχω δείξει κάτι. Όλες οι άλλες είναι προσωπικές μου επιλογές και δεν αφορούν κανέναν. Σίγουρα πάντως πρέπει να σας πω ότι η αγάπη για τα παιδιά, η αγάπη για τον άνθρωπο, χωρίς κανένα περιορισμό, δεν μπαίνει σε καλούπια και σίγουρα δεν κρίνεται, επαναλαμβάνω, προσωπικές επιλογές. Πολύ ωραία, κοφτά, κατευθείαν. Για άλλο θα κριθούν οι υπουργοί, για άλλο κρίνονται, όχι για το τι ακριβώς κάνουν στην προσωπική τους ζωή. Αυτό δεν αφορά κανέναν και μπορούν να διαχειριστούν θέματα ανεξαρτήτως αυτής της διάστασης. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Έχει κίνηση σήμερα, Υπάρχει κινητικότητα. Mobility. Κινητικότητα. Mobility. Κοινωνική κινητικότητα. Ναι. Απόστολε, έχω σχόλιο. Σε άκουσα όταν είχατε καλέσει τον Κουτσούμπα. Σ' αγαπάω, έτσι, σε παρακολουθώ χρόνια. Αλλά αυτό που μου έκανε αλγινή εντύπωση. Αλγινή, μισό λεπτό. Μπορείτε να λέτε λίγο πιο εύκολες λέξεις, γιατί αν παρατηρήσετε το κοινοβούλιο θα καταλάβετε ότι δεν σκαμπάζει ελληνικά ο λαός. Βεβαίως, λοιπόν, μου έκανε αρνητική εντύπωση. Αρνητική εντύπωση. Ωραία. Ότι είχες χάσει την αιχμηρότητά σου. Στον Κουτσούμπα αποκλείεται. Εσύ είχες κάποια αιχμηρότητα, θεωρείς, προς τον Κουτσούμπα? Δεν θυμάμαι, πάει καιρός. Εντάξει, δεν είχες αυτό. Και μην μιλήσω για τον Άλδο Θήμιο, ο οποίος είχε ονείροξη, ας πούμε. Ήταν η ονείροξη. Μην μιλήσετε, αν μπορείτε, μην μιλήσετε. Αποστόλη. Έλα. Έλα, ρε φιλέ. Τι γίνεται. Αν κρίνω από το χρόνο που έκανα για να σε πιάσω στη γραμμή, με τη νέα βουλή έχετε πάρα πολύ δουλειά. Αυτό ισχύει. Θα ανοίξουμε και δουλειές, τουλάχιστον σε εσάς. Και ευχαριστούμε το Μητσοτάκη γι' αυτό. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς, έτσι και δίκαιοι. Ναι. Σε πρέπει, έχω μια απορία. Έχουν βγει τώρα αυτοί οι Σιριζέοι, μας τα έχουν πρίξει, επειδή λέει πανηγυρίζουμε που το ΚΚΕ ανέβηκε σε εκλογές, ενώ θα πρέπει να προβληματιζόμαστε, λέει, επειδή ανέβηκε λέει, η ακροδεξιά. Μα το θέμα αυτό είναι. Ότι επειδή ανέβηκε η ακροδεξιά, τα φασίστια, όλα τα ναζίδια, γι' αυτό πανηγυρίζει το ΚΚΕ που ανέβηκε. Αυτό είναι ο πανηγυρισμός. Αφού ανέβηκαν τα σκατά, αφού ανέβηκαν τα ναζίδια, να υπάρχει κάποιος να τα παλέψει. Αλλιώς από ποιον περιμένεις. Από αυτούς που λένε ότι περιμένουμε αυτούς που παραπλανήθηκαν να υποψηφίσανε Χρυσή Αυγή να μας ψηφίσουν, από αυτούς θα περιμένεις. Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε. Έλα τώρα μαλακίες. Μα αυτό είναι μια πλευρά. Λες να σε ρωτήσω το άλλο. Το 19, το 15, το 12 και τις δύο εκλογές που όλοι αυτοί οι Χρυσαυγίτες, Καραταφέριδες, Ταμένοι κτλ. Είχαν και πιο υψηλά ποσοστά. Αυτοί γιατί τότε πανηγύριζαν. Τώρα θα πούμε σε κουβέντα αλήθεια. Καλά, αυτοί είχαν άλλους λόγους. Αυτοί είχαν τώρα την κουτάλα στο χέρι. Άλλο θέμα. Ναι. Εγώ θέλω να σου κάνω μια προσφορά για την εκπομπή. Θα σου στείλω μερικά πεντόλιτρα ξύδι top. Το ένα το δώσεις δώρο στη Σιριζέα που έπαιρνε για τους πληστηριασμούς. Και το άλλο κάνετε το κλήρωση στους Σιριζέους που βγαίνουν και λένε αυτές τις μαλακίες. Αυτό ρίξει τα πέντε άτομα, έβαλε τόσο ευέλικτο σχήμα, έκανε. Νομίζω πολύ ενοχλητικό, λειτουργικά και αισθητικά είναι αυτή η εικόνα των τεράστιων υπουργικών σχημάτων, όπου ο καθένας παίρνει μια καρέκλα μόνο και μόνο για να κρατηθούν κάποιες κομματικές ισορροπίες. Φαντάσου τι εννοούσε το μεγάλο σχήμα. Βόλεψε ξαδέρφια, ανιψιούς, κουμπάρους και λοιπούς συγγενείς, μέχρι και γκόμενους έβαλε. Τέλος πάντων. Εάν έφτιαχνε μεγάλο σχήμα, πέσατε η ταινία, όπως την Πελοπόννησος. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Δεν μπορούσε να βάλει και την Τωρούλα κάπου. Δηλαδή τόση δουλειά έκανε, τόση βρωμοδουλειά. Δηλαδή τόση δουλειά στη Ροδόπη να πούμε πήγε με τακτικές μαφίας και δεν μπορούσε να τη βάλει κάπου. Τώρα όμως θέλω να βγάλετε κυβέρνηση, βγάλετε κόμμα. Και το κόμμα είμαστε εμείς. Για την επιβράβευση στο κάτω-κάτω. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Ναι. Σκοτώσανε την Ελλάδα. Οπα, της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά. Έσκασε το χιούμορ. Ναι, το είδα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Η βλακία αντιμετωπίζεται μόνο με χιούμορ. Καλημέρα σας. Είναι παραπολιτικά εκεί. Είναι. Να σας πω κύριε, ήθελα να πω γιατί χρησιμοποιείτε τόσες άσχημες λέξεις και φράσεις. Ούτε τον έξω από εδώ πρέπει να τον λέτε, ούτε γιατί αυτός παραμονεύει να μας κυριαρχήσει. Το Μητσοτάκη λέτε. Όχι, το διάβολο λέω. Το ίδιο λέμε, ναι. Ναι, καλά, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Είστε σταθμός, σας ακούω. Εντάξει, αλλά είμαστε και πάνω στη Σύγκρου. Έχουμε λίγο ένα πιο αγοραίο ύφος. Σας παρακαλώ, δεν επιτρέπετε, μορφωμένοι άνθρωποι είστε. Ποιος σας είπε? Έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε, δυστυχώς. Είστε, σας δεν τα καταφέραμε. Ούτε τον έξω από εδώ, ούτε λέξεις άσχημες. Δεν ακούγονται λέξεις. Γιατί δηλαδή οι μορφωμένοι δεν λένε άσχημες λέξεις, δεν αγανακτούν. Κάντε ότι μπορείτε να είστε καλύτεροι. Για αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε όμως. Προσπαθούμε, ήταν χειρότερα τα πράγματα. Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Θα κόψω το όλο. Εγώ είμαι μια χαρά, κυρία. Ο Αποστόλης είναι το πρόβλημα, τον ακούτε. Εγώ είμαι σοβαρός, όπως πάντα, όπως ξέρετε, τεκμηριωμένος και συγκροτημένος. Να, σαν τον Γιάννη Λοβέρδο που είναι βουλευτής, δημοσιογράφος κι αυτός, τον βγάλανε εκεί στις περιφέρειες, Γιάννης Λοβέρδος, και βγαίνει σήμερα να μιλήσει για την αναποδιά. Εκτιμώ ότι η επιτυχία του Κυριάκου προσωπικά είναι ότι έπεισε τον κόσμο ότι αυτός μπορεί να τον διαχειριστεί. Ακόμα και στα λάθη που έγιναν και στις αναποδιές που είχαμε, να σας δώσω για παράδειγμα, στην αναποδιά των Τεμπών, στην αναποδιά των Τεμπών, παρά το γεγονός ότι ήταν μια αναποδιά που έτυχε στη Βάρδια μας και που θα μπορούσε να κοστίσει πολύ στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Μητσοτάκη, ωστόσο ο κόσμος λέει και σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις το πρόβλημα δεν μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερο ο Μητσοτάκης. Εννοείται θέλουμε αναποδιές να τις διαχειρίζεται ο Μητσοτάκης. Αναποδιά ήταν 57 νεκροί. Δεν ήταν και πάρα πολλοί. 57 οικογένειες. Όλη η Ελλάδα έκλαιγε τότε. 12 φοιτητές μόνο από το Απιθύτα μέσα εκεί. Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Πήραν το τρένο να πάνε στις σχολές τους ή να πάνε πάνω στην Θεσσαλονίκη. Και λόγω της αναποδιάς, παρόλα αυτά όμως νίκησε ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι πολύ θετικό στο μυαλό πάντα του Γιάννη Λοβέρδου. Είναι ένας πολίτης από τις Σέρες, που έβγαλε, νομίζω είναι όλοι οι βουλευτές, νίκη και Νέα Δημοκρατία. Με στη Δημοκρατία οι Σέρες, πάντα με στη Δημοκρατία, είναι η οικογένεια εκεί γνωστή από εκεί. Ένας πολίτης λοιπόν τον βρίσκει κάμερα και τον ρωτάει. Πώς το είδα, ναι. Από την τηλεόραση. Είδατε ότι είχαμε και πολύ μικρά κόμματα που τα ψήφισε ο κόσμος. Το περιμένετε, αναμένετε αυτό. Και ναι και όχι, ας το πω έτσι. Γιατί τον τελευταίο καιρό είχαν αρχίσει και βγαίναν κάποιες ψήλες σταθιά μας μπαίνανε που λένε. Κάπως εκεί. Περιμένετε πάνω κάτω. Πάνω κάτω, ναι, αλλά όχι όμως αυτό, σε αυτή την έκταση. Δεν περίμενα τους αρχαίους. Τους Σπαρτιάτες εννοεί. Όταν λέει αρχαίους, εννοεί τους φασίστες με περικεφαλαία. Αυτούς εννοεί. Τους λέει αρχαίους εδώ. Του ήρθαν όλα μαζί, είναι και από τις Σέρες. Τι άλλο, μην περιμένετε. Και Διάβγεια. Καραμαλοί ψηφίζουν. Και τους υπόλοιπους που ψηφίσανε. Ο Νίκος Παπάς, ο μπασκετμπολίστας, όχι το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο μπασκετμπολίστας πριν λίγο καιρό, συμπαθής κατά τα άλλα, πριν λίγο καιρό είχε ανακοινώσει ότι σκοπεύει να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας ως υποψήφιος δήμαρχος και προσπαθεί να ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις, όλα αυτά που λένε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Είχε βγει τότε ο Αλέξης Τσίπρας και είχε πει: σε στηρίζουμε για δήμαρχο. Όχι ότι έχει και πολλές επιλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει τίποτα. Οπότε του έκατσε λουκούμι η υποψηφιότητα Παπά. Θα μπορούσαν να κάνουν και νούμερα. Κάποιες δημοσκοπήσεις τον έβγαζαν και πρώτο τον Νίκο Παπά, τον μπασκετμπολίστα, ξαναλέω, για το Δήμο της Αθήνας. Όμως ο Νίκος Παπάς είδε και απόειδε. Είδε προφανώς και τα αποτελέσματα και έκανε την δήλωση που ακολουθεί. Έχουμε διαβάσει δημοσιεύματα που σε θέλουν να κατεβαίνεις στην πολιτική. Ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου. Τελευταία μπήκε δηλαδή αυτή η ιδέα. Πήρα την πρωτοβουλία να ξεκινήσω μερικές διαδικασίες. Εντάξει, αυτό που έχω αντιληφθεί μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είναι έτσι τόσο αγνό και αθώο το περιβάλλον αυτό. Είναι λίγο τοξικό για μένα. Ο μόνος λόγος που ήθελα να το κάνω επειδή ήθελα να προσφέρω χωρίς την παραμικρή ιδιοτέλεια. Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο για την υλοποίησή του. Θα δούμε αν θα το κάνω. Κύριος Αλέξης Τσίπρας με στήριξε δημόσια. Από εκεί πέρα είναι ένα κόμμα που ουδέποτε είχα κάποια αλληλεπίδραση στο παρελθόν. Μάλιστα. Διάφορες κινήσεις τους δεν με εξέφραζαν απόλυτα. Παρ' όλα αυτά εκτιμώ ότι ήταν σε μένα ένα πρόσωπο που μπορεί, ας πούμε, να κάνει λίγο καλύτερη αυτή την πόλη. Με ελαφρά πηδηματάκια λέγεται αυτό. Διαχωρίζει την θέση του και βγαίνει εκτός. Επειδή είναι μεσημέρι και επειδή πολύ πεινάτε ή επειδή πολύ τρώτε, έχουμε προτάσεις να σας κάνουμε ελληνικές. Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Καταλογάρα έχεις? Παρτών. Κατάλογο έχεις? Α, ναι. Ορίστε. Διάβασε. Ποιος, εγώ? Ναι, για. Από μέσα μου. Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ. Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35. Όχι αυτά, ρε. Αλλά τα φαγιά. Ακρίδα της Χαλκίδας. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ακρίδα Καλαμών. Τίποτα πιο έκλεκτο. Κατσαρίδα Μεσολογγίου. Όπως λέμε, αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Ακρίδα Μεσολογγίου. Πιο έκλεκτο. Σκαθάρι. Πιο έκλεκτο. Πόδια. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία. Άκουσε υπόπη γίγαντες και σου λέει είναι εδώ ο γίγαντας ο δικός μας. Πιάσε ένα Τσίπρα γιαχνή να έχουμε να τρώμε. Βελόπουλος, εδώ Βελόπουλος με τα φαγητά του. Επειδή είναι μεσημέρι και σας έχει πιάσει πείνα, κάναμε κάποιες προτάσεις. Να έχετε να επιλέξετε και να εμπλουτίσετε το μενού. Όλα τα ίδια και τα ίδια, φασολάκια, παστίτσια και γεμιστά. Καλοκαίρι είναι, βάλτε και το σκαθάρι και την κατσαρίδα Μεσολογγίου, όπως την είπε. Αυτά λοιπόν, καλή όρεξη να πούμε. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Κολλάει στις διαφημίσεις. Σε λίγο το μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Κάθε φορά που σε παίρνω τηλέφωνο, μπλοκάρω. Μία μιλάει, μία κάνει έτσι. Τέλος πάντων, αναρωτιέμαι τι έθνος είμαστε τελικά. Ανάδελφων. Ας τα να πάμε εντωμεταξύ. Ή μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρυσάδελφων. Πολύ σκέφτομαι να γυρίσω πίσω. Γάμο το κεράκι. Πού μπορεί να γυρίσει πίσω, πού να γυρίσει. Γυρίζω από Γερμανία, είμαι εδώ. Ελλάδα. Τώρα είναι να έρθεις, βέβαια. Ναι, γιατί εντάξει, ρε φίλε. Είστε μαστουρωμένοι όλοι, δεν υπάρχει. Τώρα σε έχουμε ανάγκη, μωρή. Τώρα χρειάζεται υπεράσπιση ο τόπο. Όχι σαν τι άλλε ρεφόρμε με το που χάσανε και ανέβηκαν τα ναζίδια, λένε να μετακομίσουμε, να φύγουμε, να του αφήσουμε χάρισμα τη χώρα. Τώρα να γυρίσει. Πρέπει να γυρίσω πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Χαραμίζομαι εδώ πέρα. Τι σκάτα κάνετε εκεί κάτω. Πού είσαι? Είμαι κοντά στη Στουτκάρδη. Έχω κι άλλο όμως του Γκάρι. Ναι, τον έχω ακούσει αρκετές φορές. Εντάξει, λέει αρκετές παπαρολογίες. Άλλο αυτό. Θες να σας φέρω σε επαφή? Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Έλεω, ευχαριστώ. Όχι, τους αποφεύγω όλους. Δεν θέλω κανέναν. Και ένα άλλο, λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά φέτος η Βουλή θα σου κλέψει την ακροαματικότητα. Λες. Έχει να γίνει της περικεφαλαίας εκεί μέσα. Θα βάλω Βουλή τότε. Θα βάλω Βουλή στην εκπομπή πιο πολύ. Βουλή, είναι... Βουλή, Βουλή. Να πάρουμε κάτι από αυτούς τέλος πάντων. Κάντο εικόνα, ένα βατραχωμάτι πρωθυπουργό. Μια ζωή να μας αμολάει καρδούλες που δεν θα έχει σταματημό. Οι ασπίδες, οι περικεφαλαίες να φεύγουν από. Η αλήθεια είναι αυτό είναι δίσκος του Χάρη Κλίν. Δεν είναι τώρα αυτό Βουλή. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Αυτή θα τη χαίρομαι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Αποστολής. Αχα. Δυσκολεύομαι να χτυπήσω το τηλέφωνο σας. Γιατί? Είναι πολύ περίπλοκο για εμένα να δεχθώ ότι στην Ελλάδα πλέον συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Πώς θα το κάνω? Δεν μπορώ να καταλάβω τα αυτονόητα. Προσπαθήστε, έχετε γενικό θέμα με την κατανόηση κειμένου. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κείμενο έρχεται στο αντικείμενο. Τι λες? Ναι. Μίλησε μου. Μάλιστα. Δηλαδή, το αντικείμενο. Ναι, ναι. Είναι ο Μητσοτάκης. Ρε μαλάκα, πώς το κάνανε? Αυτό είναι το αντικείμενο ή το υποκείμενο? Το αντικείμενο, γιατί είναι αντικείμενο. Αυτός με τα μάτια που περνάνε λίγο. Μάλιστα. Τι σου λέω και ζένε τώρα. Πραγματικά λέω και εγώ τώρα. Δηλαδή, πιέσαι ένα τσίπουρο ακόμα και χέστο τώρα. Τι νόημα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι ειλικρινές αυτό που κάνετε? Ναι, είναι... το κάνουμε. Από μικρή το κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά είναι ειλικρινές. Δηλαδή, είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν ξέρω που είστε εσείς. Εγώ είμαι άκρα αριστερός. Όταν λέμε άκρα αριστερός, ας πούμε. Άκρα αριστερός. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, ρε φίλε. Και δεν ψήφισα ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 50 χρονών. Μπορούσα να είμαι και μπαμπά σου. Αλλά πώς γίνεται αυτό που έγινε? 50 χρονών θα ήσουν μπαμπά μου, ακραίο. Γιατί? Δεν βγαίνουνε. Τέλος πάντων. Ακούω πολύ νεαρό. Ή έχεις ένα αίσθημα πολύ νεαρό. Εγώ θεωρούσα ότι έχω παιδιά στην ηλικία σου. Τέλος πάντων. Δηλαδή τη νίκη και του Σπαρτιάτε. Πώς το κάνανε αυτό? Καλέ, τι το κάναμε αυτό? Τι εννοείς? Έχουμε δώσει δικαιώματα σαν λαό. Ναι. Τι σου φαίνεται περίεργο? Εμένα ο παππούς μου έβριζε τη μαμά μου και τη έλεγε θα κάνει τα παιδιά μου κομμουνιστές. Ήτανε φασίστας. Το ήξερα. Αλλά το ήξερα ότι είναι φασίστας. Αυτοί κάνανε παιδιά και εγγόνια. Ναι, αλλά τα παιδιά τους δεν γίναμε φασίστες. Γάμω το χρήτο και την παναγία τους. Μη μιλάτε έτσι. Μας ακούνε και οι παπαδιές που μπήκαν στη Βουλή. Μη μιλάτε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με συγχωρείτε. Δεν είμαι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά. Θα σας περάσει. Πάρτε ψυχοφάρμακα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή τον άλλον τον έκανε υπουργό που έπαιρνε ψυχοφάρμακα. Μαλάκα μου έχει τελειώσει το χόρτο. Α, λόγω έλλειψη χόρτου είναι αυτό. Δεν μου το λες τώρα τόση ώρα. Άμα είχα πιει χόρτο θα σε έπαιρνα τηλέφωνο. Τώρα το καταλαβαίνω. Ο μπάφος ο Μαροκινός είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Και θα σου μίλεγα πιο ήρεμα. Με συγχωρείς, ήταν παρέμβαση. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε άκουσα. Να ξέρετε, είναι ότι περιμένω 1 με 2 σε όλη μου τη ζωή. Ναι. Δεν μπορώ τώρα, άσχημη στιγμή. Εγώ σε πήρε, εσύ με πήρε. Εγώ σε πήρα, αλλά δεν μπορώ να μίλησω τώρα. Είμαι στο δρόμο. Ήμουν στο φανάρι, άναψε. Α, μάνο, όχι, κλείστο, μην γίνει στραβή. Εγώ να σα έπιασε χέσιμο. Είμαι με μηχανάκι, είμαι με μηχανάκι, Έλα, μωρέ, πάμε και όπου βγει.